เดือดร้อนเช่นโกรธขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่สบายเดือดร้อนไม่ชอบหน้าความโกรธต้องการให้ความโกรธนั้นในจิตใจของตัวเองรีบๆดับไปเสียหายไปเสียอยากจะไล่ให้ไปเสียไม่อยากที่จะรับรองกิเลสเอาไว้ถ้าหากว่าได้ปัญญาที่มีความรู้จักโทษเห็นโทษของกิเลสมีความรู้สึกขึ้นดังนี้ได้แม้เพียงเท่านี้ก็หยุดดังนี้แหละคือเป็นตัวธรรมะคือตัวปัญญานี้เองที่จะเป็นเครื่องข่มได้อย่างดียิ่งคือข่มกิเลสและเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้แล้วกิเลสเคยข่มใจบุคคลได้บุคคลก็เริ่มจะข่มกิเลสได้แปลว่าพอจะสู้กับกิเลสเมื่อกิเลสบังเกิดขึ้นก็อาจที่จะระงับได้โดยง่ายเพราะว่าเกลียดหน้าอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ทำยังไงได้ก็จะต้องโผล่หน้าเขามาเห็นด้วยกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยดองจิตสัตตันดานอยู่นี้แล้ววันอยู่ด้วยกันถึงยังไงก็จะต้องโผล่หน้าขึ้นมาน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นหากมาปฏิบัติข่มกิเลสเสียเองด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยที่ไม่นึกว่าจะข่มแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วได้สติได้ปัญญาขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมะขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้จักว่านี่เป็นตัวธรรมะไม่จำเป็นจะต้องรู้จักสมมติบัญญัติธรรมะก็ได้ว่านี่เป็นตัวธรรมะแต่เมื่อปฏิบัติได้ปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของกิเลสขึ้นเองซึ่งมีอาการดังเช่นที่กล่าวแล้วนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติตัวธรรมะขึ้นมาก็เป็นอันว่ามีเครื่องมือที่จะข่มจิตตนเองได้สติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดสัญญมะคือความสำรวมระวังก็คือตัวสตินั่นเองที่เป็นตัวสำรวมระวังและให้บังเกิดธรรมะข่มใจข่มกิเลสก็คือตัวปัญญานั่นเองทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่ตรัสสอนไว้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จะทำให้ได้สัญญมะได้ธรรมะเป็นธรรมะสำหรับที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจอาตาอานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกที่ตรัสสอนไว้ในข้อแรกของสติปัฏฐานก็ได้อธิบายมาถึงข้อที่ตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกข้อนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญซึ่งจะนำให้ได้อานาปานสติสมาธิอันสมบูรณ์กล่าวคือเมื่อตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้แล้วก็ศึกษาคือตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะหายใจจริงๆว่า เราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกคือในขณะที่ศึกษาคือตั้งใจไว้นี้เป็นการตั้งใจว่าในการให้ใจเข้าออกต่อไปคือถัดจากที่ให้ใจเข้าออกอยู่ในปัจจุบันก็จักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อตั้งใจไว้ดังนี้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เป็นอนาคตนั้นมาเป็นปัจจุบันก็จะทำให้กำหนดรู้กายทั้งหมดในขณะที่ให้ใจเข้าให้ใจออกนั้นดังนี้จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัตินั้นมีสองช่วงติดต่อกันคือก่อนที่จะถึงช่วงปัจจุบันข้างหน้าช่วงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ศึกษาคือตั้งใจเอาไว้ก่อนครั้นอนาคตข้างหน้านั้นมาถึงเป็นปัจจุบันก็ทำความรู้ไปทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกการปฏิบัติดังนี้ก็มีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะว่าศึกษาว่าจักคำว่าจักนั้นแปลว่ายังไม่มาถึงแต่ในข้อนี้ก็พึงเข้าใจว่าเงื่อนของการปฏิบัติตรงนี้ใช่ปัจจุบันและสืบถึงอนาคตปัจจุบันนั้นก็คือตัวศึกษาสำเนียกกำหนดขั้นปัจจุบันนี้ล่วงไปเป็นอดีตแล้วอนาคตที่ต่อกันนั้นก็มาเป็นปัจจุบันจึงมาถึงตัวรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นในข้อนี้ถ้าฟังอธิบายธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างมาประกอบก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นคือธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างนั้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวพระอาจารย์บางท่านได้อธิบายว่าสติคือความระลึกได้นั่นคือความระลึกได้ก่อนเช่นว่าก่อนที่จะพูดก็ระลึกได้ว่าเราจะพูดนี่เป็นตัวสติและเมื่อพูดคือขณะที่กำลังพูดก็มีความรู้ตัวไม่หลงลืมนี่เรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันสตินั้นเป็นปัจจุบันที่มาก่อนสัมปชัญญะนั้นเป็นปัจจุบันที่มาติดต่อเหมือนอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมากล่าวนั้นยังไม่พูดแต่มีสติระลึกได้ว่าเราจะพูดดังนี้เป็นสติจึงพูดขณะที่พูดนั้นก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากำลังพูดในข้อนี้ก็เหมือนกันศึกษาว่าป ก็คือว่าสำเนียกกำหนดว่าหรือรู้ตัวหรือลึกได้ว่าก็เป็นตัวสตินั่นเองก็เป็นปัจจุบันธรรมกันเมื่อหายใจเข้าหายใจออกต่อไปถัดจากที่ตั้งใจไว้นั้นก็รู้กายทั้งหมดเรียกว่าเป็นความตั้งใจไว้ว่าจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกก็รู้กายทั้งหมดเหมือนอย่างเมื่อตั้งใจไว้พูดระลึกได้ว่าจะพูดเป็นสติพูดก็รู้ตัวต่อกันไปดังนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันซึ่งมีเป็นคู่กันกายทั้งหมดนั้นก็คือรูปกายและนามกายรูปกายนั้นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองและรูปอื่นๆทั้งหมดที่เรียกว่ารูปกายเช่นอาการ32ธาตุทั้ง4ที่มาประกอบกันอยู่เป็นรูปกายอันนี้นามกายก็คือใจได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาความจงใจผัสสะความกระทบอารมณ์ทางใจความใส่ใจถึงอะไรเรียกว่ากระบวนทางจิตใจทั้งหมดเรียกว่านามกายบุคคลทุกๆคนนี้ก็มีรูปกายนามกายประกอบกันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้กายทั้งหมดทั้งรูปกายนามกายไปอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกรวมใจเข้ามาอยู่ที่รูปกายนามกายคืออยู่ที่ภายในนี้ไม่ออกไปในภายนอกว่าถึงรูปกายก็ภายในกายยาววานาคือที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ดังในบัดนี้ก็กำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ก็เป็นรูปกายนามกายก็คืออาการของใจทั้งหมดที่เป็นไปอยู่มนสิการก็ใส่ใจถึงอะไรเจตนาความจงใจสัญญาความกำหนดหมายเวทนาก็ความสวยสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านี้ทั้งหมดทำความรู้เข้ามาให้รู้กายนี้ทั้งหมดและเมื่อรู้กายนี้ทั้งหมดก็จะปรากฏลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งคือลมอัสสาสะปัสสาสะก็ย่อมจะปรากฏหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในความรู้รวมอยู่ด้วยและจิตที่กำหนดลมหายใจออกอยู่เรียกว่าใส่ใจทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ก็จะปรากฏแก่ความรู้ถ้าหากว่าจิตออกไปก็ย่อมจะรู้ต แต่นั่นเป็นนอกแล้วไม่ภายในก็ต้องนำจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ในภายในใหม่ก็เป็นอันว่าเป็นวิธีที่จะรวมจิตเข้ามาอยู่ในภายในเป็นตัวสัญญมะหรือเป็นตัวสังวรและเป็นตัวสมาธิที่แน่วแน่ขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป นี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้มีพระพุทธภาษิตในธรรมบทคาถาหนึ่งซึ่งแปลความว่าคนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมถากลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนดังนี้พระพุทธภาษิตในธรรมบทนี้ได้แสดงถึงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งต้องมีการจัดการทำเพื่อให้สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่แล้วในโลกให้บังเกิดเป็นประโยชน์ตามที่ต้องการน้ำก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาหรือเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองในการประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมซึ่งต้องใช้น้ำบางทีที่ประกอบกสิกรรมเกษตรกรรมนั้นไม่มีน้ำก็ต้องจัดการขุดคลองระบายน้ำเข้ามาหรือว่าจัดการวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้น้ำมาสำหรับ ประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมนั้นๆคือหาทางที่จะระบายน้ำเข้ามาถ้าที่นั้นมีน้ำมากเกินไปก็ต้องไขน้ำออกเมื่อเป็นดังนี้ก็ประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมนั้นๆได้ทางสอนก็ต้องถากลูกสอนก็โดยตัดไม้ที่มีอยู่ในป่ามาถาดมาเกลามาดัดต่างๆให้เป็นลูกศรตามที่ต้องการช่างไม้ที่จะใช้ไม้มาสร้างบ้านเรือนสร้างวัตถุที่ต้องการต่างๆตู้โต๊ะเก้าอี้และสิ่งต่างๆก็ตัดไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาถากมาใสเป็นต้นเพื่อประกอบเป็นเครื่องไม้เช่นเครื่องเรือนตามที่ต้องการบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนก็ฝึกตนที่เกิดมาที่มีอยู่ในโลกจะเป็นน้ำฝนน้ำแม่น้ำลำคลองก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็ให้ประโยชน์ตามที่พึงให้ประโยชน์ได้ต้นไม้ที่เกิดอยู่ในป่าก็ให้ประโยชน์ตามที่ต้นไม้นั้นจะพึงให้ได้จะนำมาทำเป็นลูกศรหรือนำเป็นมาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นต้นก็ต้องตัดมาถากมาใสมาปรับปรุงให้เป็นเครื่องไม้นั้นๆตนเองของทุกๆคนก็เกิดมาในโลกก็จะต้องฝึกเหมือนกันก็เหมือนอย่างต้นไม้ที่เกิดมาในโลกน้ำที่มีอยู่ในโลกต้นเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในโลกมีอยู่ในโลกหากว่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ยอมจะใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการที่ให้บังเกิดความสุขต่างๆได้ยากเช่นน้ำหากมาปล่อยไปตามธรรมชาติไม่มีการจัดไขน้ำเป็นต้นหรือระบายน้ำเป็นต้นระบายเข้าตามที่ต้องการระบายออกน้ำที่ไม่ต้องการไม่ทำเขื่อนทำสระทำบ่อสำหรับขังน้ำไม่ใช้สอยสำหรับหาน้ำสำหรับใช้ก็ไม่สามารถที่จะได้น้ำมาใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ ไม้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้อยู่ในป่าหรือตัดมาก็ไม่ถากไม่ใสไม่มาหนัดไม่มาทำต่างๆก็จะมาใช้เป็นลูกศรใช้มาประกอบเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต๊ะอะไรเป็นต้นก็ไม่ได้ตนเองก็เหมือนกันก็เกิดมาในโลกเหมือนอย่างต้นไม้น้ำเป็นต้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แหละถ้าไม่ฝึกก็ไม่สามารถจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้จึงต้องมีการฝึกตั้งแต่เกิดมาการหัดให้รู้จักบริโภคให้รู้จักที่จะนั่งจะเดินจะวิ่งจะนอนและหัดทำสิ่งต่างๆหัดเล่าเรียนเขียนอ่านให้มือเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้ภาษาที่พูดก็ต้องฝึกมาทางนั้นและแม้ร่างกายนี้เองร่างกายส่วนที่ฝึกย่อมทำงานตามที่ฝึกได้ร่างกายส่วนที่ไม่ฝึกทำไม่ได้เช่นมาฝึกมือขวาให้เขียนหนังสือก็ใช้มือขวาเขียนหนังสือได้แต่มือซ้ายไม่ได้ฝึกให้เขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้หรือแม้แต่อวัยวะร่างกายเองก็เหมือนกันเมื่อฝึกจึงทำได้ถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่ได้ในงานช่างต่างๆที่ใช้ร่างกายเช่นว่าช่างใสไม้เป็นต้นก็ต้องหัดใสจึงจะใสได้ถ้าไม่หัดก็ใสไม้ให้ดีไม่ได้การที่บุคคลเดินได้วิ่งได้นั่งได้นอนได้ตามต้องการเขาประสบมาตั้งแต่เด็กถ้าไม่ฝึกเลยปล่อยให้นอนอยู่อย่างนั้นก็ยากที่จะนั่งคล่องเดินคล่องทำอะไรคล่องเหมือนอย่างที่ฝึกได้จิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องฝึกเพราะจิตใจนี้แม้เป็นจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นธาตุรู้และเป็นขัตติปภัสสรคือผุดผ่องแต่ก็ยังเป็นจิตใจที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้นจึงมีอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองจรเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจได้ปรากฏเป็นอาสวะอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่ดองสันดานอยู่ก็มีอยู่เป็นอันมากเมื่อเป็นดังนี้จิตใจนี้จึงเป็นเหมือนอย่างต้นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าก็เป็นไปตามธรรมชาติอ จะพึงเห็นได้จากกิริยาของเด็กที่แสดงอาการของจิตใจต่างๆเด็กอยากจะร้องก็ร้องหิวขึ้นมาก็ร้องอยากจะถ่ายก็ถ่ายและเมื่อเริ่มที่จะเดินได้วิ่งได้อยากจะวิ่งไปไหนก็วิ่งอยากจะนอนก็นอนเพราะว่าจิตใจเกิดความคิดขึ้นอย่างไรก็ทำอย่างนั้น